nasce do lado. Do ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e nunca volta nem chorar. Que quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala bate pianinho e não precisa nem gritar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, olha, zabumba, olha, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba. Tava subindo do carnaval no morro com Maria do Socorro, resolvi ela guiar. Aquela época mais doce que a vida curta, e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Mas eu digo que eu mamo e não falo pra nem chorar. Quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala pra pianinho, não precisa nem gritar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, olha, zabumba, olha, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Zabumba no mar, zabumba no mar, zabumba, zabumba no mar, zabumba. Tava subindo do Saraguá lá no morro com Maria do Socorro, resolvi calanguear. A cana é fraca, mas eu sei que a vida é curta, e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Dos um ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e não faz falta nem chorar. Que quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala bate pianinho e não precisa nem gritar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, olha, zabumba, olha, zabumba no mar. Maracatuca cará, maracatuca cará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Zabumba, zabumba, zabumba, zabumba, zabumba, zabumba, zabumba, zabumba, zabumba. Because they are right here. They are here. Maybe next year. Roll another blunt. Yeah. Okay. La da da da da da. La da da da. La da da da. La da da da. La da da da. Clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Yeah. Because I got high. Yeah, because yeah. I got high. Because I got high. La da da da da da. I was gonna go to class, before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La-da, I'm taking it next semester, and I know why, man, yeah, hey, cause I got high, because I got high, because I got high. Go to the next. I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. La-da. Hold strong. lover's disguise and banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Waiting for the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wasteland. She's got the look. She's got the look. And I go la la la la la. She's got the look. Van, most már 54. Sőt, a válsz egy kicsit. Yeah. Egy perc múlva 55 lesz. És, wow. akkor elmondhatom, hogy 5 perc múlva 9 óra, de nem akarok okoskodni. Még az előző témáinkkal kapcsolatban sokan jelentkeztek. Először is a Sport Egyen ma este Kótai Mihály fog boxolni. Elnézést, hogy nem jutott eszembe a neve. Tanuljuk meg együtt, kedves hallgatóink, 1-2-3. Kótai Mihály! Megtanultuk, köszönöm. A másik, a Belindek magyar neve Csattanó maszlag. Ez egyébként egy régebbi kifejezés, tehát ez nem Kazinciéknak köszönhető. És aztán azt mondják, hogy a Felejtsd el Párizs egy jó film, tele van poénnal. És még egy nagyon fontos információ, vasárnap az HBO, mert ezt most mondhatjuk el utoljára. Vasárnap az HBO-n 18 óra 25 perckor Presser koncert, 90 percben. Közvetítik? Koncertfilm, és ott egy kis helyes lányod. Bizony, Viki, ott nyomul, énekel. Voga Viktória komoly szerepet játszik. Bizony, bizony. Hú, de jó. Na. Nincs HBO, francia. Nem baj, majd valahol valaki megnézi, és majd megdicsérte. Ezzel most elintéztem, hogy legyen. Tudod, feketén, dekóder. Gyerekek, kifutunk az időben, ez pedig egy. Akit még érdekel, a Bocskor Gábor itt ül, de nem akar megszólalni. Az elmúlt hetekben a médiasztárok ismét hihetetlenül termékenyek voltak. Azért vagyunk ilyen jókedvűek. Könyv jelent meg Jáksó Lászlóról, médiasztárokról, és még a Jáksóról is. És a Jáksóról, igen. Azt valamit elnéztem. Akkor a Buzáról is jön a következő. Hát nem? Az utolsó. Havas Henrik ismét könyvet írt Bűn és bűnhődés címmel. De ezt ő írta, biztos? Ne. Ezt nem ő írta. Hát a magyar verziót ő írta meg. Ja, azt lefordítottad, azt kezd ki. Igen. A Bumerang most azt firtatta, hogy alkalmas lenne-e a kedves tesztkitöltő egy ilyen vastagabban kötött Story magazin főszereplőjének. Tehát következzen, alkalmas-e arra, hogy könyv szülessen önről. A vonalban Péter. Sziasztok, szia Lajos, szia Vaga. Szia Péter, izgulsz, hogy alkalmas, ugye? Nagyon fel vagyok izgulva, igen. Na figyelj ide, mondok egy, felteszek egy kérdést, mondod, kapsz három válaszvariációt, abból te kiválasztod és abból kiderül, jó? Yes. Jó. Első kérdés, milyen művek jelentek meg eddig önről? A Osan Krónika, 78 forint 50-ért a Sztár és Bolgár szilvakompótot vásárolt áruházunkban. 0 pont. B. Főzzünk együtt a sztárral, és ápoljuk együtt a lábunkat a sztárral, című könyvek. 5 pont. C. Megdöbbentő, hogy mekkora tehetség vagyok, című cikk a Neves Társasági Magazin első oldalán, akkora képpel, hogy a kibudjanó melszőrök miatt nem lehet látni az újság árát sem. 10 pont. Na Péter! Hát van 10 pontom természetesen a C. Nagyon profi vagy. Következő kérdés. Milyen sikerek állnak eddig ön mögött? A. Egyszer a színes RTV részletesben helyesen írták le a nevemet. 0 pont. B. Többször főztem már a tévében, mint vendég, és egyszer pedig Norbival aerobikoztam élőadásban. 5 pont. C. Nagyok és számosak, de erről majd a könyvből. 10 pont. Hát nekem az A volt nagyon-nagyon szimpatikus. Igen, akkor van 10 pontod. Hát igen. Milyen stílusú könyvet képzel el? A. Számomra a lényeg a minőség, az igényesség és a mondani való. 0 pont. B. Nekem mindegy, csak ne legyenek benne hosszú mondatok, mert összekeveredek olvasás közben. 5 pont. C. Mindegy, csak én legyek a borítón, és legyenek minél nagyobb sorközök, ha oldalra fizetnek. 10 pont. Hát a B az nagyon fekszik nekem. Akkor van eddig 15 pontod. Következő Voga processzor. Milyen fontos információt szeretne, ha megtudnának a könyvből az emberek? A hitvallásom, az életpályám, ha belefér, és végül a jövőbeli terveim. 0 pont. B. Kizárólag a könyv szponzorainak a nevét. 5 pont. C. A könyv árát. 10 pont. Hát legyen a C, az ennek mondjaim. 25-nél tartasz. Miért gondolja, hogy önről könyvet kell írni? A. Fogalmam sincs. 0 pont. B. Ha már nem olvasok, legalább írjanak rólam. 5 pont. C. Mert építkezek, kell a pénz. Na? A B-t szeretném választani. Jó, hát 30 pontod van, és az értékelésből meg tudod majd állapítani, hogy melyik kategóriába tartozol, figyelj. 0-tól 20 pontig. Önről felesleges könyvet írni, még az osztálynapló is időpocsékolás volt. Most 25-től 35 pontig. Ön átlagosan érdektelen sztár. Ha vesz magának egy újságírót, újrahasznosított papíron, bestseller lehet szülőfalujában. 40-től 50 pontig. Ön igazi sztár. Ön több könyvet is megérdemel. Sajnos az olvasókról ezt már nem lehet elmondani. Hát Péter, sírjál a jobb vállamon, bal telesírta már a vonalat. Nem, én nagyon meg vagyok elégedve, köszönöm szépen. Igen. És hogyha még egy effektet is küldenétek, hát akkor lemennék hírba. Figyelj ide, többen kérték a Trabant hangot, megelégedsz ezzel? Hát, hogyha kergemarhát nem nyomtok, akkor meg. Hát nehézkes, nehézkes. Ott van a Trabantban. Benne van a Trabantban a kergemarha, figyelj. 3, 2, 1, most. Többször mondta, hogy Rembrandt. Pénteken, hajnali 1-től 6 óráig. Rock Steady Beat Hip Hop műsor a tartalomból. Old School Funk, Electro Funk, Old School Rap, New School Rap, West Coast. Y'all know me, still the same OG. East Coast. Yes. R&B. Sample hip hop.

Pénteken este a csajok után Judy J. a Bedugatlanban. Bedugatlan, jó? All right, here we go. Live AC/DC. Right here in the studio. You ready? Was it, this is unplugged in, is it? Yes. Oh, we're not good, lads. Kívánunk mindenkinek bedugatlan jó SFM 98, ja. Mondtad 9 perc múlva lesz fél egy. Egy picit elkanyarodtunk a lényegtől, azért mert hogy egy picit megcsúsztunk, szóval eltévedtünk, mindenkitől elnézést kérünk. Aki most életében először hallaná ezt a frekvenciát, annak eláruljuk, hogy ez itt az SFM 98.6, ez itt a Bedugatlan című műsor. A Bedugatlan című műsornak az a lényege, hogy azért zenéljünk, amiért kell. A zenélés pedig az azért jó, mert hogy így jól érzed magad, ennyi. És ennek megfelelően a mai estére meghívtuk a Judy G nevezetű hölgyet, aki Judy. És ő rajta van azon a bizonyos válogatás CD-n, amit az SFM most kiadott így karácsony előtt, tudjátok, hogy így nyilván akkor a karácsony falá megveszitek ezt a dolgot, de ez annyira nem fontos, mert hogy az a mantra pornó felvétel, ami azon a CD-n van, az egy nagyon jó szám. Na és arra gondoltunk, hogy itt most készülődünk, meg mindenféle dolog, tudjátok, a szokásos, egy picit csúszkálunk, meg ilyenek, de már itt van velünk Judy G. Azt akkor idéznénk azt, azt a felvételt, aminek E101 a címe. Igen, és a Mantra Porno featuring Judy J verzióban lehet hallani, ugyanis Judy J nem más, mint aki például a Pluto Projectben is szerepelt annak idején. Egy hölgy. Igen, a Texas-t csinálom, meg is nyerték. Egy fiatal asszony, egy fiatal csajszi, aki így a zene örömért zenél. Ezt hallgassatok meg, mert ez lesz majd Unplugged-ban nem érhető el. Jó, csakány. Have you got what it takes to be healthy? Have you got what it takes to be healthy?